To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 7 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Hej. Idź, oddaj sam zaliczkę Koszajkisowi. Ja mam ochotę zobaczyć przedstawienie. Mam rozbawienie. Przedstawienie. Oswojenie. Przedstawienie. Namiętnienie. Przedstawienie. Kudrowienie. Przedstawienie. Pamiętnienie. Przedstawienie. Mokrysynie. Przedstawienie. Emsklenie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Namiętnienie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Mokrysynie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Przedstawienie, come and learn a bit about green trawienie. Pinie, na zamówienie, sak to your rocket, flaki, wszystko w cenie. Line by line, I never failed to rhyme. See the 69 mine, I give you the sign. Like a fruit turned to brine, lemon to the lime. A groovy groove shine, make you feel so fine. Fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine. Ship adobo and a metro breeze. Always bring my pagoda, equal Womsky leather. Gonna ruffle a feather, sprout the Jimmy the weather. And we're getting together. And everybody talking about a groove alliance. And everybody talking like they know all the science. All the shish, chante, chionte, rock. That groove's my pulse and baby raps my talk. Gonna have to break you, wanna have to sink you. Wanna stop and freak you. When you get a hit, some of these will hit you. Come and deep reach you, none of these will get you. When you get a hit, when you wanna beat you. Say you wanna teach you, grinning when I meet you. When you get a hit, some of these will hit you. Come and deep reach you, none of these will get you. When you get a hit. None of these will teach you. Panie kierowniku. When you wanna beat you. Then you wanna teach you. Grinning when I meet you. Panie kierowniku. Some of these will hit you. Gonna deep beat you. None of these will teach you. Panie kierowniku. Gonna have to beat you. Wanna have to sink you. Wanna stop and break you. Panie kierowniku. Panie... Some of these will hit you. Gonna deep beat you. None of these will teach you. Panie kierowniku. When you wanna beat you. Then you wanna teach you. Grinning when I meet you. Panie kierowniku. Panie... Some of these will hit you. Gonna deep beat you. None of these will teach you. Panie kierowniku. Beyond the mom's divine, I've been talking about another even earlier time. Feeling fine, cruise mine, funky crime. Big beat shrine, I wanna wine and dine. Check me line by line, never fail to rhyme. See the 69 mine, I give you the sign. While I rap my rap, knock a shoes keep fine. While the hip hop shine, so big be fine. Tak, tak, panie kierowniku, grówko jadą. 4 minuty po godzinie 5 rozpoczynamy nowy dzień. Do weekendu coraz bliżej. Niektórzy z Państwa akcentują mały, mały, mały, mały piątek przed nami, czyli wtorek. 7 marca, 66 dzień tego roku. Niecałe 300 dni już będziemy rok młodsi i będzie 2018. Słońce obudzi się za godzinę, zajdzie po 17. No i przybyło tego dnia. Liczyliśmy ostatnio znowu ułamki, ale tak jakoś koło 3,5 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, potrwa ponad 11. Imieniny. Felicyty. Państwo już nucą, tak, tak, gdzieś, tak, rzeczywiście, felicyta, tak, felicyta, ale nie tylko felicyty, także Teresy, Pawła i Tomasza, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przyjąć także piosenkę w upominku. 5 po 5, panie kierowniku. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe, ja żyję. Wszystko pięknie, panie kierowniku, tylko o co chodziło z tym śpiewem, bo nie odczytała. Między innymi pani Ela nie odczytała. Tak nawiązywałem, że to imieni Felicyty. No, nie uzurpowałem sobie jakichś praw, że niby to jakieś nie wiadomo jakie wygibasy wokalne, ale chodziło o to. Właśnie, od pana synoptyka bieżące informacje. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Deszcz na południu i w centrum kraju, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach no masz ci sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, ciśnienie szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na termometrach pan synoptyk daje ledwie 2-3 stopnie nad samym morzem, 7 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus 11. I tak sobie pomyślałem, a może by zanucić, a może by na imieniny Felicyty właśnie spróbować. No spróbujmy. O, to mi chodziło właśnie o takie zanucenie. No może podobne do oryginału to nie było, ale jednak jakkolwiek, z najlepszymi życzeniami. skoro już nie cieszy to, co mam. Wciąż odwagi mi brakuje. Bez codziennością stanąć twarzą w twarz. Znowu uciec chcę, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Chociaż pierś rozdziera krzyk, nie mych wołań przecież nie usłyszy nikt. Znowu uciec chcę, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Chociaż pierś rozdziera krzyk, nie mych wołań przecież nie usłyszy nikt. Niemy krzyk, jak krzyk ciszy u pana Grzegorza. Całą zimę samochód odpalał bez problemu, a dziś plus 7 i odmówił współpracy. Może chce na urlop? Dziś pozdrowienia jeszcze z bloków startowych przed Małą Pętlą. Stary Sącz, Bielsko-Biała, Stary Sącz. To od pana Grzegorza. Gorąco pozdrawiamy. Jakby lat ubyło, słysząc, że pani Agnieszka za kierownicą malucha, a do tego w Radiu Felicita. No po prostu jak w Radiu Safari, jak sprzed lat. Bardzo gorąco państwa pozdrawiam. Jednak wakacje gdzieś z tyłu głowy już zdaje się są. 14 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rada Ministrów zbierze się na cotygodniowym posiedzeniu, początek w południe. Sejm spotka się dziś o 9.30 z szefami parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Mają rozmawiać o przyszłości Unii oraz parlamentarnym wymiarze współpracy wyszehradzkiej. Spotkanie odbywa się w ramach trwającego obecnie przewodnictwa Polski w grupie, które rozpoczęło się 1 lipca ubiegłego roku. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce i od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w złotych. Eksperci spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Wskazują na to między innymi prognozy i zapowiedzi członków Rady. Decyzję w tej sprawie poznamy jutro. Przypomnijmy, że obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Dziś drugi dzień procesu Ukraina przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w Hadze. Wczoraj swoje racje przedstawił Kijów, który pozwał Moskwę. Dziś odpowiedzą na nie Rosjanie. 120 zawodników z 50 krajów weźmie dziś udział w 13. maratonie po zamarzniętym jeziorze Bajkał. Pokonają 42 km 195 metrów dzielące Tanho i Listwiankę. Część uczestników pobiegnie w półmaratonie. No, a przypomnijmy, to bardzo ważne i radosne. Ubiegłoroczny Baikal Ice Marathon był wyjątkowy dla nas, bo po raz pierwszy w historii imprezy na podium stanęli Polacy. Pierwszy był Piotr Herzog, drugi pochodzący z Siedlec Łukasz Zdanowski. No i co ważne, prognozy pogody dla Baikału okolic przewidują dziś minus 7 stopni rano, minus 1 w dzień, słońce i niewielki wiatr. Grubość pokrywy lodowej wynosi 1,20 m. W tym roku na liście uczestników 13. maratonu bajkalskiego również można znaleźć kolejne polskie nazwiska. Oczywiście to wydarzenie ma wymiar nie tylko sportowy. Impreza ma promować bajkalską turystykę, ochronę najgłębszego jeziora świata i zrównoważony rozwój właśnie tego rejonu Bajkału. Z pewnością będziemy o tym niezwykłym wyczynie informować państwa. Także tych, którzy interesują się bieganiem, zdrowym odżywianiem, zdrowym trybem życia. Tych, którzy z samego rana także dbają o kondycję, zachęcając pozostałych do tegoż właśnie. Sygnał od pana Jacka. Rozumiem, że w imieniny Felicyty Felicyta,

gospodarce naszych południowych sąsiadów jest nawet 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. Puls biznesu, o tym, że Polska jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała tak zwane zielone obligacje. Za ten ruch nasz kraj otrzymał wyróżnienie Green Bonds Pioneer Awards, które są przyznawane przez międzynarodową organizację non-profit, która promuje ekoinwestycje finansowane na rynkach długu. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że w momencie, gdy doszło do wypadku, rządowa limuzyna jechała z prędkością 85 km na godzinę. Tego dowiedziała się Rzeczpospolita, która dotarła do danych z rejestratorów auta. Podczas jazdy z taką prędkością kierowca Biura Ochrony Rządu nacisnął hamulce opancerzonego Audi. Tymczasem szef MSWiA twierdzi, że limuzyna przejeżdżała przez Oświęcim, gdzie doszło do wypadku, z prędkością 50 km na godzinę. Bardzo możliwe, czytamy w Rzeczpospolitej, że kierowca Audi przyspieszył, chcąc wyprzedzić skręcające Seicento. O tym dziś Rzeczpospolita. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że rząd chce, by umowy wystawiane studentom i uczniom były oskładkowane. Obecnie osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat, nie muszą mieć odprowadzanych składek. Idąc do pracy, wybierają więc umowę zlecenia, dzięki czemu są konkurencyjni na rynku, a pracodawca może im zaoferować satysfakcjonującą stawkę. Rząd chce opodatkować uczniów i studentów. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle teraz z prasy. Pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji. Później także prasa zagraniczna i tygodniki. Serdecznie zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5. Kalendarz muzyczny. To już za chwileczkę, już za momencik. Już dosłownie za 3 minuty i 33 sekundy. Trzaski mebla, przez tą spada szkło i ciągle wyje wściekle. Pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, więc dzwonię znów. Biały szum, gorzy od pogardy mów. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Wydaje, że wszystko jest okej. Kolejny dzień Nie przejmujemy się zimą, nie przejmujemy się śniegiem, o którym to i deszczu ze śniegiem, o którym to za chwilę w prognozie pogody. Pani Ania informuje, że teraz w Gliwicach no po prostu koncert ptasi. O, jakbyśmy w Gliwicach byli. Jakbyśmy wiosnę poczuli po prostu. Pan syn, nie, już wszystko się pomieszało. Gdzie tam pan synoptyk, gdzie wiosna? Czek, czek, czek, czek, czek. Na razie kalendarium także to muzyczne. A pan synoptyk za chwileczkę. W 1875 roku urodził się Maurice Ravel, kompozytor francuski, pianista, jeden z przedstawicieli impresjonizmu. 141 lat temu amerykański fizyk Alexander Graham Bell uzyskał patent na pierwszy aparat telefoniczny, który skonstruował wraz z Thomasem Watsonem. 106 lat temu urodził się Stefan Kisielewski, popularny Kisiel, pisarz, kompozytor, krytyk muzyczny, publicysta m.in. krakowskiego Tygodnika Powszechnego. 91 lat temu między Londynem a Nowym Jorkiem odbyła się pierwsza transatlantycka rozmowa telefoniczna. Rok 1926. W 1985 roku zmarł Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik i reportażysta. A 18 lat temu zmarł Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy, także scenarzysta i producent. 5 lat temu zmarł Włodzimierz Smolarek, piłkarz, reprezentant Polski, napastnik i pomocnik. A w muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1962, właśnie 55 lat temu. W Teatrze Playhouse w Manchesterze odbyła się pierwsza sesja nagraniowa grupy The Beatles, specjalnie dla radia BBC. Wówczas nagrano 3 utwory. Spośród nich to właśnie. Z rana jak, i tu stawiamy 3 kropeczki, każdy może sobie dopowiedzieć. 5:30, pora na prognozę pogody. Na dziś pochmurno, deszczowo na południu i w centrum kraju, do tego na północy deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, ale jak zapewnia pan synoptyk, i trzymamy za słowo, pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, a ciśnienie na szczęście szybko rośnie, po wczorajszym bardzo niskim dziś w południe wyniesie 995 hektopaskali. A temperatura, bo pan synoptyk także i to zaznacza, co prawda niska nad samym morzem, ledwie 2-3 stopnie po powyżej zera, 7 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus 11. Przenieśliśmy się na chwilę do Gliwic, a państwo także dodają, że przecież co do Gliwic, to prócz ptaków także powinno być słychać kajlezież w Pieronie. To od pana Andrzeja. Bardzo serdecznie dziękujemy. To z Gliwic przeniesiemy się teraz do Lubonia, koło Poznania, skąd koresponduje pan Marcin. Informacja o tym, że od 20 minut również Filharmonia Ptasia koncertuje. Aż chce się wstawać. To w Luboniu, koło Poznania. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Marcinie. A jakbyśmy się przenieśli pod Poznań właśnie. Bardzo piękna Filharmonia Ptasia. Sięgamy po kolejną datę w muzycznym kalendarzu i po kolejne nagranie i oczywiście także odnotowujemy rok 1985 właśnie w dzisiejszym kalendarzu. Wówczas to 32 lata temu, już trudno uwierzyć, że to już ponad 30 lat, ukazał się singiel charytatywny We Are The World. To w muzycznym trójkowym kalendarium. Już teraz. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. Greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. So we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're done USA for Africa i We Are the World z singla, który ukazał się równo 32 lata temu. Za 21 szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy o Agnieszce Osieckiej. Wspominamy ją dziś w 20. rocznicę śmierci. Sing, sing, zywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie wiesz, czemu wołasz SOS, na widok SOS. Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok wołasz SOS? Sing, sing, nagle w oczach schudł i wyczuwam jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sing, sing, skowroneczko mój, gdzie się podział nienaganny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz, o co? Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie wiesz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Kos. Kos, kos, nie jeden kos. Dzioba z samego rana. Felicitas włoskiego znaczy radość i wesołość. Ptaszęta już czują wiosnę. To od pana Tomka. Pan Tomek parzący kawę informuje, że już jest na posterunku. Do tego pan Andrzej dorzuca swoje, że oprócz ptactwa po raz pierwszy od paru miesięcy zauważam po wstaniu, że jest jasno. No wiosna, panie sierżancie, idzie, idzie, nie ma odwrotu. To pan Andrzej w drodze na trening, pan Andrzej z Tarnowa. Pięknie dziękuję za poranną korespondencję i raz jeszcze sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Pamiętamy o tym, że Matthew Fisher, autor tekstów i producent muzyczny, muzyk Procol Harum, kończy 71 lat. Ach, te jego organy Hammonda M102. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Wait to face at first just goes deep. Turn the wider shade off. Karharom w muzycznym trójkowym kalendarzu. Państwo chwalą redaktorka za muzykę. Niby nie wprost, mocne uderzenie rozbudzające, a pięknie i wstawać się chce. Bardzo Państwu dziękuję. Z kalendarza odnotowujemy także, że 37 lat kończy dziś Olli-Pekka Karjalainen, fiński młodzież, i pani Małgośka z Rybnika, tak się przedstawia, nasza wierna słuchaczka. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pani Bożena o tym, że niby już robi się widno, niby dzień dłuższy, około 3 godzin, a ja dalej nie wyrabiam ze wszystkim. Pozdrowienia dla biegających przed pracą. W Kaliszu 5 stopni bez opadów. To od pana Konrada. Trójka na uszy i w drogę. Przypomnę, im bliżej prawdziwej wiosny, będę miał propozycję dla wszystkich biegających. Właśnie z samego rana przed pracą. Dla tych, którzy biegają, to po pierwsze. Później jeszcze rowerkiem. Być może też i do pracy. Będziemy zliczać kilometry. I do tego jeszcze trening pływacki. Więc taki budzikowy triatlon nam się ułoży. Mam nadzieję, że państwo przyłączą się do tej sztafety. Całość jeszcze dopracujemy, będziemy Państwa informować, a to powtórzę jeszcze przed godziną o 6, bo o tym już wspominaliśmy właśnie, o niektórzy już tak wcześnie nie biegają, ale to i tak przed 6 przecież bardzo wcześnie. Nie pada, nawet gwiazdy się pokazują, tak w ogóle to zawsze autobus się spóźniał, a dziś się nie spóźnił. To proszę, za kierownicą była kobieta, ale zdążyła pani Ania. Bardzo się cieszymy. A propos włoskiego, państwo podpowiadają, to jeśli chodzi o te poranne ptasie trele, to po włosku powinno być świergololo. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek zgodził się, by na antenie zaprezentować nazwisko, bo mówiliśmy dziś o porannych ptaszkach, już prawie tych wiosennych. Pan Sikora też jest z nami. Pozdrawiamy, panie Tomku, i bardzo dziękujemy za obecność. Za 11.06. Ostatnia data w muzycznym kalendarzu. 51 lat kończy Paul Davis, klawiszowiec. Happy Mondays. Paszenta obudzone także w Miechowie, o czym informuje pan Tomek. Bardzo dziękujemy i kolejarz z Małaszewicz też już na posterunku. Bardzo się cieszymy. Sygnały od państwa. Aha, gitarka gdzieś pod ręką. O właśnie. No, takie nasze gitarowe świergololo. Wtorek, 7 marca przed nami. 66 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No już liczymy dosłownie. Znowu ułamki wychodzą. Niecałe 20 minut i już będzie słonecznie. Pod warunkiem, że nie będzie padać i nie zachmurzy się jeszcze bardziej. Felicyty Teresy, Pawła i Tomasza dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przyjąć przepiękną piosenkę od Pawła Rosaka. Na budziku za 8:06. Reflecting in a dream of home, never felt so much alone. In the cradle of the moon, mistress of the restless soul, I will lay my burden down, let my life unfold. Paweł Rosak już prawie na zakończenie z nowym nagraniem dziś w Budziku. No chyba jakoś tak wspólnie łatwiej. Teraz to już właściwie można powiedzieć z górki. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach audycja poranna. Serdecznie zachęcam do pozostania z nami. Marcin Łukawski po 6:00. A my dziękujemy za poranną korespondencję, za życzliwość i zapraszamy na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Do jutra. Hej. Czemu na